Zagrajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest niedziela, 17 września, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 84 lata temu Rosja sowiecka napadła na Polskę. Na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. To katastrofalna polityka migracyjna Brukseli jest przyczyną kolejnej fali nielegalnej migracji, mówiła w orędziu marszałek Sejmu. Włoską Lampedusę, która zmaga się z kryzysem migracyjnym, odwiedzi dziś szefowa Komisji Europejskiej. 84 lata temu Polakom zacięcie walczącym z armią III Rzeszy Rosja sowiecka wbiła nóż w plecy. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski było realizacją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Sowiecki podzieliły między siebie strefy wpływów, co przypieczętowało los Polski. Główne państwowe obchody rocznicy zaczną się w samo południe przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie w Warszawie. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sowieci liczyli, że konsekwencją ataku z 17 września będzie kapitulacja Polski. Polska miała przestać istnieć. Wiaczesław Mołotow, który wówczas sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych, czy ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, powiedział, wystarczyło uderzenie ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego, aby został starty z map Europy i świata ten bękart traktatu wersalskiego, bo tak Polskę określał. Uroczystości upamiętniające sowiecką agresję odbędą się z udziałem Sybiraków przy asyście honorowej Wojska Polskiego. Odczytany zostanie apel pamięci, a także list od prezydenta Andrzeja Dudy. Wojna na Ukrainie pokazała, że mimo upływu lat mentalność Rosjan się nie zmieniła, a to oznacza, że Polska musi być gotowa na bezwzględną obronę granic. O polskiej odpowiedzi na rosyjskie bestialstwo na portalu polskieradio24.pl w artykule "Nie będzie obrony na linii Wisły. Nie chcemy drugiej Buczy". Doniesienia o setkach tysięcy migrantów, którzy mieli kupować polskie wizy, to kłamstwo, mówił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał wicepremier, w tej sprawie władze zareagowały jak praworządne państwo. Już w tym roku, w marcu, nastąpiły pierwsze aresztowania, później kolejne. Krótko mówiąc, państwo działa tak jak trzeba, a cały wymiar sprawy to jest dokładnie sto kilkadziesiąt wiz. Sto kilkadziesiąt, a nie setki tysięcy. I reagujemy na to tak, jak reaguje państwo praworządne. Prokuratura przedstawiła w tej sprawie zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. To nieodpowiedzialna polityka migracyjna Unii Europejskiej jest przyczyną kolejnej fali nielegalnej migracji, mówiła w wieczornym orędziu marszałek Sejmu. Zdaniem Elżbiety Witek to polityka otwartych drzwi doprowadziła do fali migrantów, z którymi dziś nie może sobie poradzić wiele krajów Europy. Dlatego tak ważny jest głos Polaków w październikowym referendum. Nie pozwólmy, by głos i decyzje Polaków w sprawie tak fundamentalnej jak bezpieczeństwo zostały zignorowane. Warto zaufać tym, którzy są wiarygodni i dotrzymują słowa. Tym, którzy swoimi dotychczasowymi działaniami udowodnili, że gwarantują bezpieczną przyszłość i to, że to Polacy będą decydować, jakiej chcą Polski. Marszałek Sejmu przypomniała, że Donald Tusk zapowiedział unieważnienie wyników referendum w przypadku wygranej jego formacji w wyborach 15 października. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedzi dziś Lampedusę, którą w ostatnich dniach zalała fala migrantów. Ursuli von der Leyen towarzyszyć będzie premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu wyraziła nadzieję, że Ursula von der Leyen przyspieszy przekazanie Tunezji 250 milionów euro zgodnie z umową. W zamian Tunezja miała powstrzymać migrantów. Giorgia Meloni zapowiedziała też stanowcze działania wobec nielegalnych migrantów. Już rozpoczęliśmy organizację zamkniętych centrów repatriacyjnych. Trafi tam każdy, kto nielegalnie przekroczy nasze granice. Będzie przebywał tam do chwili rozpatrzenia jego podania o azyl i wydalenia, jeśli odpowiedź będzie negatywna. Ze względu na trudną sytuację Italii, Niemcy cofnęły zakaz przyjmowania migrantów z Włoch. Huragan Lee uderzył w zachodnią część kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Ponad 100 tysięcy ludzi wzdłuż północnego wybrzeża Atlantyku nie ma prądu. W Stanach Zjednoczonych żywioł zabił jedną osobę. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów informuje, że huragan Lee przesuwa się z prędkością 100 km na godzinę na północ. Według prognoz burza osłabnie w ciągu najbliższych kilku dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Norbert Michalak. Polscy siatkarze mistrzami Europy i można tak bez końca, ale jak tu się nie cieszyć, kiedy w finale takiej imprezy pokonuje się Włochów w trzech setach i to jeszcze w Rzymie. Można tak na okrągło powtarzać: polscy siatkarze mistrzami Europy, choć w trzecim secie był mały kryzys, dlatego atakujący Łukasz Kaczmarek jest dumny z zespołu, że potrafił wrócić do dobrej gry i szybko zakończyć mecz. No to jest właśnie coś pięknego w naszej grupie i w naszej drużynie, że mimo to, że Włosi prowadzili 3-4 punktami w tym trzecim secie, to mamy taką jakość i mamy takie umiejętności, wszyscy zawodnicy mają, że potrafimy wychodzić z tego. I nie tylko siatkarsko, a przede wszystkim głową, bo myślę, że w takich meczach to głowa odgrywa dużo więcej niż umiejętności siatkarskie. Jeszcze raz gratulacje, jesteśmy dumni. A brązowe medale zdobyli Słoweńcy, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 3-2. Co słychać w Ekstraklasie? Piłkarze Legii Warszawa mimo gry w osłabieniu już w pierwszej połowie zremisowała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-1 w meczu ósmej kolejki. Gola dla Gliwiczan strzelił Ukrainiec Sergii Krikun. Bramkę dla stołecznej drużyny zdobył Albańczyk Ernest Mucci. Legia od 42 minuty grała w osłabieniu, kiedy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Portugalczyk Josué. Powtórki pokazały, że sędzia Damian Sylwestrzak popełnił błąd, bo to Portugalczyk był faulowany przez rywala. W innych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 3-1, a Raków Częstochowa pokonał Łódzki Klub Sportowy 1-0. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław przed Legią i Rakowem. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony w wygranym 5-0 meczu piątej kolejki hiszpańskiej Ekstraklasy z Realem Betis. Kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 32 minucie. To jego trzecie ligowe trafienie w tym sezonie. Niedziela to nie tylko piłka nożna, dziś również żużlowe emocje. Pierwszy mecz finałowy o Mistrzostwo Polski. Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław. To nie będzie łatwy dwumecz dla zespołu obrońców tytułu, mówi Krzysztof Cegielski. Myślę, że tak nie będzie, że Motor Lublin bez problemu obroni tytuł, bo to jest finał i mimo tego, że wrocławianie są osłabieni bardzo mocno, to mają kim walczyć, co ostatnio już udowodnili właściwie juniorami i takimi zawodnikami, którzy nie wydawali się największą siłą Wrocławian, to jednak wprowadzili ich właśnie do finału. Początek pierwszego meczu finałowego o 19:15. Zapowiada się piękna, słoneczna niedziela, niemal wszędzie niebo bezchmurne, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej na wschodzie i nad morze, maksymalnie 21 stopni, w centrum 23, a na zachodzie kraju najcieplej do 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, tak, Franku Poranku. Myślę, że niejaki pan Lennon, który patrzy na nas z góry, a może i siedząc na jakiejś wygodnej, puchatej chmurze, jest po prostu dumny. Wiecie z czego? A z tego, że tę jego przepiękną i bardzo mądrą piosenkę tak cudownie zaśpiewały dzieci. Ale zaraz, zaraz, czy ktoś tu w naszym zagadkowym studiu ma mocny charakter? Ma czy nie ma? Tak. Okej. Okay. Czy to prawda, że ta dziewczynka, która debiutuje dzisiaj w zagadkowym studiu, potrafi postawić na swoim? Tak. Co to znaczy? Umiem rządzić bardzo dobrze. A kim? Moimi rodzicami. Rodzicami? O rety. I oni się dają? Tak. A jak ty to robisz? Nie, po prostu jestem najmłodsza. I wykorzystujesz sytuację. No, tak, tak, każdy, kogo znam, tak robi. Czy to prawda, że ta rządząca, silna dziewczynka uwielbia tańczyć i śpiewać? Tak, bardzo. I że pędzi z radością na zajęcia do Warsztatowej Akademii Muzykalowej? Tak, kocham te zajęcia. Pozdrawiamy pana Pawła, który tę akademię dla was, dla dzieci wymyślił i zresztą tutaj u nas w naszym zagadkowym studiu był. A czy to prawda, że ta dziewczynka, która siedzi naprzeciw mnie i spogląda swoimi wielkimi orzechowymi oczyma, to ona jest urocza? O, nie wiem. A czy to prawda, że ostatnio pokochała karate? Czy pokochała, to nie wiem. Czy to prawda, że ta dziewczynka, która siedzi naprzeciw mnie, ostatnio bardzo zainteresowała się nimi? Tak. Co to za stworzenia? Małpy. Jak to się stało? Bardzo lubię małpy, bo takie są energiczne. I też jest taki przytulak małpa. No, nie wiem, może pluszowa, to tak. A ta w ogrodzie zoologicznym, ja bym nie radziła wam się przytulać. O nie. No dobrze, to teraz już powiem oficjalnie. Cześć, Helenko. Dzień dobry. Dzień dobry, nasza zagadkowa debiutantko. A zagadki to ty lubisz? Tak, ale na większość nie znam odpowiedzi. No, zobaczymy. Może trafi się taka, że ta odpowiedź przyjdzie ci do głowy. A jak nie, to ja ci podpowiem. Podpowiedź numer... 1. Dobra. Dawno, dawno temu udomowiono ją. A kiedy człowiek już ją udomowił, kiedy minęło sporo lat, to wtedy zatrudnił ją w wojsku, gdzie pełniła rolę zegara. Dzisiaj jest ich na ziemi więcej niż nas, ludzi. Kiedy ona chce porozmawiać ze swoją koleżanką, to w tym celu używa 24 rodzajów odgłosów. Coś ci przychodzi na myśl? Nie wiem. Bohaterka naszej zagadki jest bardzo inteligentna. Badania dowodzą, że jest w stanie podejmować naprawdę przemyślane decyzje. Ma także świetną pamięć, ponoć dobrze zna półroczną historię swojego stada. Jest bardzo, ale to bardzo emocjonalna. Kiedy się jej uważnie przyjrzysz, to zauważysz u niej takie emocje jak na przykład ta. A także takie emocje jak na przykład ta. A no właśnie, złość. Potrafi się nieźle wkurzyć, ale potrafi także nieźle się nudzić. Ona, bohaterka naszej zagadki, potrafi coś jeszcze. Coś bardzo, bardzo ważnego. Ona, Helenko, potrafi się zaprzyjaźnić. Bohaterka naszej zagadki wykazuje również empatię w stosunku do innych osobników. Wiesz, co to znaczy? Empatia? Chyba tak. To, że się wyraża jakby taką miłą emocję. No tak. I czujesz to, co czuje drugi człowiek. Potrafisz się wczuć, potrafisz to zrozumieć. No i jeszcze to. Kiedy patrzy w oczy, to, choć wzrok ma raczej słaby, swoje koleżanki i swoich kolegów rozpoznaje po, uwaga, dziobie. Wiesz coś więcej już? A to ci dużo podpowie. I potrafi, a to jest świetne dla nas ludzi, ona potrafi znosić. Co takiego? Jaja. Ma dziób? Znosi jaja? To jest kaczka? Kura? Helenka stawia na? Kurę. A pani Krystyna Kwiatkowska? To wcale nie bajka, że znosi ona jajka. No Helenko, i co? Zgadłaś? Tak. Na cześć Heleny, proszę państwa. Tam, ta-dam, ta-ra-ta-ta-ta-tam. Może być? Tak. Obciach, czy nie? Nie. No to dobrze. pyłka, źle piątko. Oj tak, tak. A no właśnie, a czy wy wiecie, ile ważyło najcięższe kurze jajo na świecie? Całe pół kilo. Ile to jest? No pewnie zaraz mnie zapytacie. Jest to dokładnie tyle, ile 5 czekolad. Dużo, Hela? Tak. No, to najcięższe jajo zniosła dzielna kura w New Jersey. No i mam dla was coś jeszcze. Ponoć najstarszym globusem na świecie jest model pochodzący z roku 1504. Dawno? Niedawno? Dawno, ja wtedy nie żyłam. No ja też nie, ale to by było, jakbyśmy miały 500 lat, co? No. W każdym razie ten globus wykonany został z dwóch połączonych połówek strusich jaj. No, słyszycie? No, mamy potwierdzenie z pierwszej ręki, a właściwie to z pierwszego strusiego pióra. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A czy panna Helena lubi czytać? Niezbyt, zależy co. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Zależy co, bo książki są różne. Mogą być mądre, a mogą być inne. Mogą być też pięknymi przedmiotami, a mogą być wydane w taki sposób, że nie zachęcają do tego, aby wziąć je do swojej lewej ręki od serca, prawda? No. I wiesz, ja dzisiaj przyniosłam do naszego zagadkowego studia cudo. Cudo, bo jest ta książka przepięknie wydana, jest bardzo ciekawa, ciekawie zilustrowana, bardzo dobrze napisana, dobrym piórem, bardzo mądrze i podejmuje takie tematy, które są uniwersalne, ale mocne, ważne dla każdego z nas. Matteo Bussola napisał, przełożyła Katarzyna Skórska, Viola i Niebieski. I tak pomyślałam sobie, że ta książka jest tak ważna dla mnie, że chciałam wam zacytować fragment. A jeszcze dedykacja jest fajna dla moich krzywych roślinek. Tak pan Mateo zadedykował tę książkę. To uważajmy. Viola, znam pewną trudną dziewczynkę. Łatwo być trudną dziewczynką, kiedy na przykład jedziesz szybko rowerem i nie boisz się upadku, kiedy wolisz wspinać się po drzewach zamiast bawić się w księżniczki, kiedy zakazują ci grania w piłkę, a ty tego w ogóle nie rozumiesz. Dlaczego? Kiedy odnosisz wrażenie, że gdy proszą, abyś była grzeczna, to po prostu chcą cię uciszyć. Znasz to? Tak. Lenko, krótko mówiąc, ilekroć robisz coś innego, niż sobie życzą dorośli, to właśnie tak się dzieje. Może nawet to ty jesteś tą dziewczynką? Musisz jednak wiedzieć, że bycie trudnym właściwie nie zależy od tego, jakim się jest, a od tego, jakim oni cię widzą. Dzieje się tak, kiedy oczy innych chcą cię ubrać w kolory, które same sobie wybrały. Ta trudna dziewczynka, którą znam, ma 8 lat, a na imię ma Viola. Na przekór swemu imieniu, które oznacza fiolet, ona bardzo lubi niebieski. I te wszystkie kolory zapisuje z dużych liter, bo kolory są dla niej bardzo, bardzo ważne. Są czymś, czym dla świata są ludzie. I wiecie, i ta opowieść snuje się dalej. I z tej opowieści dowiadujemy się, że bardzo często w dłonie dziewczynek wkłada się lalki, a w dłonie chłopców samochody. I kiedy dziewczynka chce się bawić inną zabawką, to nie zawsze ją dostaje i nawzajem. A pięknie jest wtedy, kiedy dzieci mogą bawić się czym chcą i mogą bawić się razem. I jeśli nie chce dziewczynka na przykład ubrać różowej sukienki, to przecież chyba nie musi, nie? No tak. Może wybrać sobie kolor, który chce. I to jest takie ważne, abyśmy szanowali decyzje naszych dzieci. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy uszanujemy to, to one potem w życiu dorosłym będą potrafiły wybierać. Będą potrafiły zastanawiać się na serio, kim są, czego chcą dla siebie. Będą potrafiły niezależnie myśleć. A to wszystko może ocalić ich życie kiedyś. wiesz? Tak, na przykład jak byłam w przedszkolu, to bardzo lubiłam różowy, ale wszyscy mówili, że to jest dla dzieci małych. I mówiłam, że jestem duża wtedy, a tak naprawdę nawet teraz przyznaję, że jestem mała. I wtedy zaczęłam lubić bardzo niebieski, choć że i tak lubiłam różowy, ale lubiłam niebieski dlatego, że wszyscy to lubili, ale dopiero niedawno zrozumiałam, że muszę być sobą. No i zobacz, pięknie powiedziałaś, być sobą. I na okładce tej książki, różowo-niebieskiej właśnie, czytamy tak, że nie wszyscy dorośli zgadzają się z Wiolą. Wielu twierdzi, że istnieją rzeczy tylko dla chłopców i tylko dla dziewczynek. Wiola tego nie rozumie. Nie rozumie tego podziału. Pewnego dnia prosi o pomoc tatę, który jest malarzem i na kolorach zna się jak mało kto. No i tutaj snuje się opowieść dalej. Ja znam wiele dzieci, które nie rozumieją tego podziału. Na dziewczyńskie i na chłopackie. Po prostu nie rozumieją. Ważna książka. Daje do myślenia i uczy nas dorosłych, w jaki sposób obchodzić się z najlepszymi ludźmi tego świata. A najlepsi ludzie tego świata nazywają się jak? Dzieci. Wiola i niebieski Matteo Bussola, serdecznie Wam polecam. No to powiem jeszcze tak, że tę wspaniałą książkę i jej autora możecie spotkać na wyjątkowym festiwalu Transport Literacki. Wypatrujcie go w Kołobrzegu. Byłam w zeszłym roku i gorąco ten festiwal polecam, zwłaszcza Waszym rodzicom. No i jeszcze a propos, piosenka od naszej zagadkowej słuchaczki Wiktorii Traczyk. Wiki, ty jak zwykle w punkt i jak zwykle na temat. Dziewczynki lubią wszystko, co kolorem jest zdobione. Chcą być jak te wielkie damy, eleganckie i wciąż modne. Lecz bywa też, że sukienek nie chcą nosić. Lubią fajne, długie spodnie, bluzki i kalosze. Dziewczynką małą być to naprawdę wielka sprawa. Dziewczynką małą być to przygoda i zabawa. Dziewczynką małą być to podróż jest nieznany. Dziewczynką małą być to ciągle, ciągle okrywanie. Dziewczynki choć malutkie, kredek i pędzelków, krokacików i kokardek, klocki, auto, komputery, te się czasem znajdą. Dziewczynką małą być to naprawdę wielka sprawa. I tak oto nasza zagadkowa słuchaczka Wiktoria przyprowadziła w rytm śpiewanej przez siebie piosenki do naszego zagadkowego studia wspaniałego, absolutnie wyjątkowego gościa, kogoś, kto w swoim życiu dokonał czegoś niezwykłego jako pierwszy człowiek na całym świecie. Heleno, jak myślisz, co takiego niezwykłego nasz gość zrobił, czego dokonał jako pierwszy człowiek na świecie? Wymyślił coś? Przyjrzyj mu się uważnie. Z kim ci się kojarzy? Czym się ten człowiek może zajmować? Zgadniesz? Fizykiem. Fizykiem? Dobra, poczekajcie, to posłuchajmy. No i dzisiaj zrobiłem prawie 70 kilometrów. Super, no. Tam jest biegun południowy, McMurdo i Polska. Już niedaleko. No, Helenko. Już wiem. Wiesz? To powiedz. Kim ten pan jest? Mhm. Pan się wspina po górach. Też. A ja witam bardzo, bardzo serdecznie filozofa. Wiesz, kto to taki? Nie. Filozof, zaraz wyjaśnimy sobie. Podróżnika ekstremalnego, innowatora, człowieka, który jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny ziemi bez pomocy z zewnątrz. No i właśnie za to został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. No to poproszę fanfary, już wiesz, jak to się robi? Tak. Proszę bardzo. Tam, taram, ci. Witamy serdecznie Marka Kamińskiego. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kto to taki filozof? Filozof to, biorąc rzecz dosłownie, to jest ten, który miłuje mądrość. A kto to taki podróżnik ekstremalny? podróżnik ekstremalny to człowiek chyba, który podróżuje w ekstremalnych warunkach. A w jakich najbardziej ekstremalnych warunkach podróżowałeś? Najbardziej ekstremalne to było chyba przez 3 dni. Byłem w takim huraganie, który miał 300 km na godzinę. Także to było na wysokości 3000 metrów i cudem przeżyłem tą sytuację. Także to była jedna, w sumie z wielu ekstremalnych sytuacji, ale taka bardzo ekstremalna. No dobrze, to zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, co dzieje się z naszym ciałem, kiedy wiatr postanawia wiać z prędkością 300 km na godzinę. Żaden samochód tak nie potrafi jechać, prawda? Bo to znaczy potrafi na torze wyścigowym, ale normalnie to nie. No tym bardziej, jak jest zimno, jeżeli jest minus 30, minus 40 stopni Celsjusza, no to oczywiście wiatr powoduje, że to zimno jest jeszcze bardziej dotkliwe, ale no, ja byłem w zasadzie wtedy w namiocie. Ten namiot miał tylko 2,5 kg, więc to była ciężka też psychicznie sytuacja. Ale właśnie w takich sytuacjach, myślę, człowiek uczy się tego, jak być odpornym psychicznie, jak dawać sobie radę z różnymi przeciwnościami losu. I tak naprawdę te huragany, wiatry mają różną postać w życiu. To nie zawsze jest wiatr, to może być coś, co nas spotyka, czego nie chcemy. To może być takie zdarzenie, przy którym nie wiem, tracimy kontrolę nad swoim życiem, ale właśnie tego typu sytuacje nauczyły mnie tego, jak radzić sobie ze zmieniającym się światem. Wiesz, jestem zachwycona, ale jestem też głęboko wdzięczna, bo rzadko kto w ogóle z odwagą myśli o tym, czego ty dokonałeś. I ty teraz to wszystko potrafisz przekuć w dobro dla naszych dzieci. I o tym będzie ta opowieść. Ale zanim, no nie możemy odejść tak sobie od twojego fascynującego życia. I bardzo bym prosiła cię, abyś tak króciutko, taki quiz nawet zróbmy. Tak, żeby te dzieci, które nie znają twojej historii, pewnie takie gdzieś są, poznały, a dorośli, żeby sobie przypomnieli. Co zrobiłeś, kiedy byłeś w wieku naszych zagadkowych słuchaczy? Miałeś 8 lat. Kiedy miałem 8 lat, to pamiętam, że to była moja pierwsza podróż właśnie z Gdańska do Łodzi. Pojechałem tam pociągiem do mojej cioci i to były takie, no jedne z pierwszych wakacji, kiedy rzeczywiście samodzielnie przemierzyłem taki kawałek świata. Wtedy dla mnie dużego. Ale niedługo potem, kiedy miałem 14 lat, popłynąłem sam statkiem bez rodziców do Danii. Potem jak miałem 15 lat do Afryki. Kiedy miałem 16 lat, przejechałem autostopem większą część Europy. Przez wieku 17 lat większą część Azji, w wieku 20 paru lat spotkałem dwa jaguary twarzą w twarz. Ale właśnie chciałam zapytać, w Meksyku, prawda? W Meksyku, na pograniczu Meksyku i Gwatemali dokładnie. Co zobaczyłeś w ich oczach? W sumie myślę, że zobaczyłem taką potęgę natury, nie wiem, inny świat. Ale to było dla mnie bardzo znaczące spotkanie. Do dzisiaj w sumie pamiętam twarze, jeśli tak mogę powiedzieć, tych jaguarów. Według Majów to spotkanie jaguara jest jakby takim znaczącym zdarzeniem w życiu. I myślę, że dla mnie to rzeczywiście było bardzo znaczące spotkanie. Napisałem zresztą o tym książkę dla młodzieży, Marek i czaszka jaguara. Mm-hmm. Trochę bardziej fabulizowaną może powieść, ale ciekawą. A kiedy miałeś 5 lat? Czego doświadczyłeś? Kiedy miałem 5 lat, akurat to miałem wtedy wypadek. Złamałem sobie rękę i potem spędziłem dużo czasu, pół roku chyba w szpitalu, bez rodziców i właśnie wtedy słyszałem od innych dzieci, że już nigdy nie zobaczę swoich rodziców. Mm-hmm. I myślę, że to nauczyło mnie tego, żeby wtedy, kiedy człowiek jakby nie może liczyć na pomoc zewnętrznego świata, kiedy nie ma w tym świecie oparcia, kiedy tak się zdarzy, że zostanie sam, to zawsze ma samego siebie. Zawsze jakby ten świat, który jest w nas, wiarę ma, poczucie właśnie tego, że w nas samych nie ma jakiejś pustki, że jest coś, na czym można się oprzeć, fundament. I każdy z nas to ma, prawda, w sobie. Każdy z nas, każdy człowiek. Ale jeżeli będziemy mieli oparcie w samych sobie, to już będziemy przynajmniej mieli jednego przyjaciela na zawsze. Bardzo trudno jest mówić o tym, co teraz robisz, bez tych opowieści. Bardzo chciałabym cię prosić jeszcze, abyś powiedział nam, co słyszałeś na biegunie północnym, co słyszałeś na biegunie południowym. Tutaj w tym studiu, Helenko, Marku, był niedawno człowiek, który jest niewidomą osobą, zdobywa szczyty i on opowiada w taki piękny sposób o tym, co słyszy tam i jakie zapachy do niego docierają, bo może o tym powiedzieć i to jest bardzo, bardzo piękny, bogaty świat. Zatem co słychać na biegunie północnym? Pamiętasz? Pamiętam. Znaczy generalnie to pamiętam, że tak teraz przypomniało mi się, że mówiłeś właśnie o tych zapachach, o dźwiękach. Na pewno pamiętam, że wiatr zawsze przynosił zapach pogody, ponieważ w Arktyce prawie w ogóle nie ma zapachów, więc wszystko jakby jest bardzo zwielokrotnione, więc ja z zapachu wiatru właśnie czułem, czy będzie sztorm, czy będzie właśnie wiatr huraganowy, czy będzie śnieżyca, czy spotkamy, nie wiem, polarnego niedźwiedzia, czy będą góry lodowe. Wiedziałeś, że spotkasz niedźwiedzia? No może to w jakimś sensie przeczuwałem, tak. W jakimś sensie, oczywiście potem były ślady, można było potwierdzenie tego, ale no człowiek, żeby przeżyć tam w tych warunkach, to musi być bardzo wyczulony, musi być bardzo blisko natury, musi mieć bardzo bliski kontakt z naturą, żeby przeżyć. Jakby idąc na biegun północny, praktycznie cały czas jest zagrożenie życia. Ale pamiętam takie dwa zdarzenia. Jedno to było oko Boga, że idąc na biegun, idziemy po morzu zamarzniętym i to morze pęka, więc są szczeliny. I w pewnym momencie jakby zobaczyłem tak jakby w tej szczelinie źrenicę. Jakby kogoś tam nie patrzył. Nie wiem, co to było, ale na pewno... Nie jestem człowiekiem, który łatwo się poddaje jakimś zjawiskom czy emocjom. Także rzeczywiście takie miałem wrażenie, że ten biegun mi się przygląda, czy jestem godzien, żeby do niego dojść. Ale drugim takim zdarzeniem, które sobie przypomniałem, mając spotkanie z młodymi ludźmi, oni mnie zapytali, czy jakby czegoś żałuję z mojego życia, czegoś żałuję, czy coś bym zmienił. Przypomniało mi się właśnie, że kiedy dochodziłem na biegun południowy, to widziałem przed sobą biegun, tak, był przede mną, kilometr przede mną i oglądałem się za siebie i zobaczyłem jakby, oczywiście przenośnie, całe swoje życie. I właśnie wtedy powiedziałem sobie coś takiego, że jakby niczego nie żałuję, że oczywiście jakby różne rzeczy zdarzały się w moim życiu. Jakby nie da się wyjąć jakby jednego miejsca z życia. Myślę, że życie jest jakąś całością i właśnie to takie silne poczucie takiego spełnienia właśnie i tego, że ta droga, która gdzieś tam doprowadziła mnie na biegun, ma sens jakby nie tylko te najlepsze momenty, tak, że było fajnie, ale te wszystkie momenty, które były dla mnie gorsze, które wymagały łez, momenty jakichś porażek, momenty bezsilności, to one też w jakimś sensie na końcu były częścią tej drogi. I ta droga właśnie jako całość, ta droga była całością, ona nie można było jej pociąć, wybrać, nie wiem, zupy, wybrać najlepszych fragmentów. Sam makaron. Tylko jakby rzeczywiście to była całość i na bieżąco żyjemy. Myślimy, że to byśmy zmienili, tego nie chcemy, tamtego. Ale na koniec właśnie to życie gdzieś nas doprowadza i ma jakiś sens właśnie. I dlaczego my o tych biegunach? Dlaczego my o tym wszystkim? I o tym, jak miałeś 5 lat i w głowie musiałeś poukładać sobie tak trudną historię, bo 5-latek bez rodziców to nie jest prosta sprawa. Dlatego, że teraz możesz pomóc i chcesz pomóc takiej Helence, na przykład Oli Piotrkowi, nie wiem, dzieciom, które nas słuchają, ale też młodzieży. I to jest piękne, że człowiek, który tak dużo przeżywa swoim życiem, tak dużo się o sobie dowiaduje, to potem to wszystko chce przekazać innym. Dzielić się chce, mało tego. Przychodzi do zagadkowego studia i mówi, ja będę grał. I dzisiaj będzie grał. DJ Marek Kamiński, bardzo proszę. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Hurt Załoga G, a w naszym zagadkowym studiu dzisiaj Marek Kamiński. Chociaż powinnam przedstawić siebie tak, DJ Marek Kamiński, bo teraz to ty u nas grasz. Jak to było? Tak jak Bolek i Lolek. Tytus, Romek. Ja Tomek. Dzieci z Bulerbyn. Tomek na tropach. I Yeti. Tak jak Król Maciuś, który? Pierwszy. Asterix, Obelix, jak Załoga G, MacGyver i Pipi. Tak, to wszystko bohaterowie mojego dzieciństwa, absolutnie. Jakby rzeczywiście chciałem być tacy jak oni. I... Właśnie dlaczego? Czyli jaki? No właśnie tak jak było w tej piosence prawdziwy. Znaczy w jakim sensie oni wszyscy byli sobą. Nie próbowali być kimś innym, tylko byli sobą. Zresztą chyba Tytus i chyba Tomek byli pierwszymi Polakami na biegunie północnym, dolecieli tam wannolotem. Także ja po prostu chciałem przeżywać takie same przygody jak oni właśnie, jak Bolek i Lolek, jak Tytus, Romek i Atomek. Chciałem być jak Pipi właśnie, żeby być niezależnym, żeby podróżować. Tomek na tropach Yeti. Także myślę, że człowiek jest też książkami, z których przeczytał, z których się składał, bo składamy się z różnych rzeczy. Tak, jak widzimy siebie, to widzimy siebie jako ciało i umysł oczywiście, ale myślę, że też można na siebie patrzeć właśnie w ten sposób, że jesteśmy książkami, które przeczytaliśmy i nawet kiedyś myślałem, żeby zrobić taki komiks, powieść graficzną, żeby właśnie też przedstawić trochę siebie jako złożonego z tytułów, które przeczytałem. Właśnie tutaj bohaterowie tej piosenki, bez wątpienia, moi bohaterowie. I dzięki temu, że chciałem być taki właśnie jak oni, to myślę, że udało mi się dojść na bieguny. Znaczy, przesłanie takie głębsze jest takie, że warto mieć marzenia i warto się stać tymi marzeniami. Nie zatrzymywać się na samych marzeniach, ale dać tym marzeniom siłę, dać siebie, poświęcić się dla nich, poświęcić jakby to, co jest dla nas ważne czasami. Czas. To, co przyszliśmy na ten świat często, nie? Więc właśnie myślę, że ci bohaterowie właśnie, oni nauczyli mnie tego, czego czasami nie potrafię nauczyć dorośli, żeby nie myśleć tylko o sobie, ale jakby też myśleć o tym, że jesteśmy częścią większego świata. Jeszcze w tym świecie jakby nie przyszliśmy po to, żeby zostać w bezpiecznym porcie, ale żeby właśnie wypłynąć w daleki świat, wyruszyć. A ile dzisiaj w tobie, w Marku Kamińskim jest z pipi? Myślę, że dużo. Oczywiście być może przez to, że przeżyłem to, co przeżyłem, jakby myślę, że nie patrzę może inaczej na ich przygody, ale staram się być tu i teraz. Tak myślę, że nie jestem obciążony swoją przeszłością. Nie myślę tak na co dzień o tym, że zdobyłem te bieguny. Myślę o tym tak, jak byłem dzieckiem, że jest tu i teraz i staram się robić rzeczy, w które wierzę i które mają dla mnie sens. Oczywiście, że jakby jako dzieci lubimy inne rzeczy niż jako dorośli. Jako dzieci bardzo lubię słodycze. Teraz staram się je ograniczać. Właśnie z Helenką pewne rzeczy zmieniamy, ale, ale gdzieś mam nadzieję, że pozostałem trochę tak jak Bolek i Lolek, jak Tyto, Słomek i Atomek i że myślę, że w życiu ważna jest prawda i dorośli często mylą jakąś powagę wielkich spraw właśnie z prawdą. Nieraz te wielkie sprawy są śmieszne tak naprawdę i właśnie mało warte, a te rzeczy, które wydają się śmieszne, mało warte, tak naprawdę są ważne. Ja bym Małego Księcia jeszcze tutaj dołożyła, nie? I kilku innych jeszcze tak bohaterów. Tak jest, Mały Książę. Może bo trochę mi przypominasz Małego Księcia, wiesz? Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy tutaj 3 lata temu, to była inna audycja, to były Myśli Dziecka 357 i wtedy przez cały ten czas rozmowy miałam takie poczucie, że ty jesteś spokrewniony z Małym Księciem. Myślę, że tak, dlatego, że książka autora Małego Księcia, Antoine Saint-Exupériego, książka pod tytułem Twierdza, La Citadelle, odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu. Właśnie wydaje mi się, że granice naszego języka są granicami naszego istnienia, czyli jakby słowa, które są w naszej głowie, w które wierzymy, zamieniają się w decyzje, a decyzje zamieniają się w życie. I akurat słowa właśnie z tej twierdzy odegrały bardzo ważną rolę w moim życiu, więc na pewno czuję się bardzo związany z Małym Księciem i z Antoine Saint-Exupéry. Ja dobrze to pamiętam. Helenko, ty nie możesz tego pamiętać. Był rok 1995. To właśnie wtedy pan Marek zdobył 2 bieguny, ale co było potem? Wiesz, potem rok później założył Fundację Marka Kamińskiego, która do dzisiaj pomaga w pokonywaniu barier, realizacji marzeń, która inspiruje dzieci, inspiruje młodzież. Do tego, co jest najważniejsze, do tego, żeby zaufać samemu sobie, żeby tak być sobą. I to był taki program Metoda Biegun, a teraz mamy Life Plan Academy, mamy Life Plan App, to jest aplikacja, właśnie, co która, to jest? Aplikacja, to jest taka aplikacja, gdzie w formie mini wypraw możemy w formie grywalizacji uczyć się tego, jak definiować cele, jak je osiągać, jak radzić sobie z porażkami, jak zaufać sobie. Co ciekawe, ta aplikacja jest też w języku ukraińskim, pomaga też dzieciom z Ukrainy. Jest tam taka specjalna wyprawa, bo każdy z tych programów ma charakter wyprawy pod tytułem Wzmocnij się, gdzie właśnie to jest taka wyprawa dedykowana dzieciom z Ukrainy. Ten program jest też w języku angielskim, także jest używany jakby w wielu krajach na świecie, ale też jako fundacja i Kamińskiej Akademii organizujemy Kongres Mocy 27 i 28 października w Warszawie właśnie. Ta liczba takich złych zjawisk rzeczywiście też poprzez technologię wzrasta i ten Kongres Mocy ma być takim miejscem, platformą, z której można będzie czerpać moc, można będzie się nawzajem inspirować i tam właśnie też pokażemy nową wersję tej aplikacji, gdzie będzie anonimowy czat zaufania, czy młodzi ludzie będą mogli szukać rozwiązania swoich problemów poprzez właśnie czat z trenerem. A mają to na telefonach swoich, prawda? Będą mogli mieć to na telefonach. Tak. Bo przecież nawet Helenko, ty wchodziłaś do studia i zapytałaś, czy ja mogę wziąć telefon ze sobą? Co to znaczy? To znaczy, że te telefony są dla was bardzo ważne. Dlatego właśnie zastanawialiśmy się, mimo że ja nie jestem jakimś fanem aplikacji i tego, żeby spędzać czas w świecie wirtualnym, ale myślę, że technologia sama w sobie nie jest zła. Jest tak neutralna. Może być wykorzystana do złych rzeczy, ale też może służyć do budowania dobra. W Zagadkowej Niedzieli bardzo często rozmawiamy na takie tematy, które są bliskie wielu dzieciom. Niemal każdemu dziecku, bo to jest spadek nastroju, bo to jest smutek, bo to niestety niekiedy przeradza się w depresję, bo to jest samotność, wiele listów do nas przychodzi, wiele rozmów. I tak pomyślałam sobie o tej aplikacji, że to jest trochę jak koło ratunkowe, że w momencie, kiedy wchodzisz i grasz, to jest przyjemne, ale poza tym niewiele więcej w głowie pewnie zostaje. To taki sposób dotarcia jest bardzo ważny. Ta aplikacja zaprasza do podróży w głąb siebie i do tego, żeby poznać właśnie siebie. I to jest właśnie dla mnie ciekawe, że jakby idąc na biegun, odkryłem, że Bóg jest bardziej w nas samych niż na zewnątrz, ponieważ do tamtej pory byłem przekonany, że ten Bóg jest tylko na zewnątrz, gdzieś daleko w niebie. Ale jakby studiując też trochę Pismo Święte, właśnie jakby doszedłem do wniosku, że jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to musimy go szukać też jakby bardziej w nas samych. Myślę, że on jest bardziej w nas, więc jakby ludzie szukają różnych rzeczy gdzieś bardzo daleko. Ja też zrozumiałem, że idąc na bieguny też bardziej szukałem siebie. Bardziej ten biegun był swego rodzaju scenografią, a nie celem samym sobie. Więc myślę, że ta aplikacja właśnie Life Plan App zachęca do tego, żeby szukać tej siły w sobie, żeby odkrywać własną moc, żeby szukać sobie oparcia. I do tego, że tak naprawdę droga jest ważna, a nie cel. Że cel jest ważny po to, żeby wyruszyć w drogę, że na tej drodze nas mogą spotkać porażki albo sukcesy. Ale one, jeżeli mamy tą wewnętrzną moc, to możemy zarówno porażki zamienić w sukcesy, jak i sukcesy zamienić w większe sukcesy. Jeżeli tej mocy jakby wewnętrznej nie mamy, to często sukcesy zamieniają się w porażki, a porażki w jeszcze większe porażki. Także warto tej siły, której często szukamy właśnie w różnych miejscach, szukać też w samych sobie. Helenko, ty osiągnęłaś w życiu jakieś sukcesy? Chyba tak. A porażki miałaś? Zdarzały się? Tak. Bo wiecie, usłyszałam kiedyś takie bardzo ważne zdanie, że nie ma na tym świecie człowieka sukcesu, który nie poniósłby porażki. Że każdy człowiek sukcesu musiał w pewnym momencie swojego życia paść na kolana, musiał mieć odwagę i siłę, żeby wstać, te kolana otrzepać i pójść dalej, że jedno z drugim się wiąże i warto o tym wiedzieć, myślę. A tobie, Marku, która z porażek w twoim dzieciństwie sporo ci dała? Znaczy ja w ogóle myślę, że moje życie to jakby w większości są porażki. Czasami się zaczynają sukcesy. I ja jako dziecko bez wątpienia takim porażką dla mnie był ten wypadek w dzieciństwie, był rozwód rodziców, było to, że moje marzenia były inne niż marzenia rówieśników, czy środowiska, w którym się wychowałem. Myślałem właśnie o dalekich podróżach, o biegunach i to było dla wielu ludzi śmieszne. Czy to, że tak wierzyłem w książki, że wierzyłem w to, że mogę być taki jak bohaterowie tych książek. Jakby także spotykałem się z lekceważeniem, z obojętnością, ale myślę, że właśnie tak jak myślałem o tym biegunie, że one wszystkie zbudowały mnie takim, jakim jestem. Gdyby nie te porażki, to nigdzie bym nie doszedł, gdybym nie potrafił sobie z nimi poradzić, więc generalnie myślę, że porażki są dobre, są tak jak nauczyciele trochę. Niektórzy nauczyciele są surowi, ale niektórzy potrafią nas czegoś nauczyć, więc ja do porażek właśnie podchodzę trochę tak jak do trenera, który mówi mi, że tego jeszcze nie umiesz, tego jeszcze musisz się nauczyć. Lekcje. I w sumie, lekcje. Myślę, że życie byłoby nudne, gdyby jakby wszystko nam się od razu udawało, gdybyśmy mieli wszystko, co chcemy. Znam może nawet ludzi, którzy wydawało się mają wszystko i oni są często bardzo nieszczęśliwi, ponieważ ludzie często wszystko wiążą z sukcesem materialnym głównie, a myślę, że to prawdziwe szczęście i prawdziwy sukces leży w tym, żeby żyć sensem, a sens polega na tym, żeby robić rzeczy, w które człowiek sam wierzy. To teraz wyobraźcie sobie, jesteśmy na biegunie północnym. Wszędzie biało dookoła, cichutko i od czasu do czasu słychać takie trzask. Pęka i nagle robi się taka ogromna szczelina. I słychać tylko hop i Kamiński przeskakuje. Mogła być porażka, a był sukces, prawda? Jest jeszcze ryzyko w tym wszystkim. Pamiętam, że kiedy jeszcze na Nowym Północnym właśnie, to było takie miejsce, które było tak potrzaskane i tak, lód tak pękał, że nazwaliśmy to miejsce salą balową diabła. Pamiętam, że Amundsen właśnie idąc na biegun południowy z kolei też spotkał takie miejsce na lodowcu Axe Heiberga, który też tak nazwał właśnie i to była taka daleka reminiscencja jego podróży. Rzeczywiście, to kiedy byś posłuchała, na pewno w internecie są dźwięki paku lodowego, to ten ocean arktyczny wydaje niesamowite dźwięki rzeczywiście. I... Tak jak widać, tutaj mam genialną książkę, świetnie wydaną, zilustrowaną. Marek Kamiński, jak zdobyć bieguny ziemi w rok? Agata Lot, Ignaciuk i Bartłomiej Ignaciuk. No wyjątkowa pozycja i tutaj jest właśnie taki mały Marek, który siedzi sobie przed strzeliną i zastanawia się, skoczyć czy nie skoczyć. Ale jest tutaj jeszcze taka piękna ilustracja, kiedy z kolegą w namiociku śpicie i popękane, zobacz Helenko, wszystko dookoła popękało, a tylko w tym miejscu, gdzie spaliście, pod tym namiotem nie było szczeliny. Ktoś was prowadził. A teraz będzie tak. Te zamglone góry są teraz dla mnie domem, ale mój dom to niziny. One zawsze nim będą. Pewnego dnia wrócicie do swoich dolin i do swoich farm. Mamy tylko jeden świat. Ale żyjemy w odmiennych. To są słowa kolejnej piosenki, którą wybrał dla nas dzisiaj Marek Kamiński. I te słowa jakoś tak we mnie zostały mocno. Mamy tylko jeden świat, a żyjemy w odmiennych. No dlatego rozmawiamy. Posłuchajmy. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Dire Straits, Brothers in Arms. Dzisiaj gra dla nas Marek Kamiński, który odwiedził nasze zagadkowe studio i któremu na sercu leży to, abyście wy, dzieci, były zdrowe, także psychicznie, byście były szczęśliwe, byście potrafiły poznać i pokochać, ale także szanować nie tylko ludzi wokół siebie, ale przede wszystkim samych siebie, bo wiecie, to tak jest, że wszystko to, co dobre, to, co złe także, wszystko na tym świecie zaczyna się od was. Od człowieka, że nie potrafimy dać drugiemu człowiekowi więcej niż to, co w sobie mamy. I jeśli siebie kochamy, to jest duża szansa, że pokochamy kogoś, ale jeśli siebie nie lubimy, nie kochamy, to jak mamy pokochać życie, jak mamy pokochać kogoś? Co tobie, Marku, w twoim dzieciństwie pomogło zaakceptować siebie? Myślę, że było wiele tych rzeczy. Napisałem nawet o tym książkę właśnie, Marek, chłopiec, który miał marzenia. Mam nadzieję, że kiedyś napiszę kontynuację tej książki. Marek, chłopiec, który stał się marzeniami. Bardzo mi pomogło to, że szybko zrozumiałem, że niezależnie co myśli o mnie świat, też ważne jest to, co ja o sobie myślę, kim jestem. I myślę, że pomogło mi też zrozumienie, że na zewnątrz mnie jest olbrzymi taki świat, kosmos. Nawet myślą nie jestem w stanie sięgnąć krańców tego kosmosu. Ale jakby zaglądając w siebie samego, zobaczyłem, że we mnie też jest świat do odkrycia. Że to nie jest tak tylko, że ten świat możemy odkrywać na zewnątrz, a w nas jest tylko pustka i jakby tylko to, co wlejemy tam z zewnątrz. Więc Jako dziecko pomyślałem, że może wewnątrz mnie jest okno do innego świata. Lubiłem też myśleć o różnych scenariuszach mojego życia. Wtedy, kiedy nic nie mogłem zrobić, jakby, bo ograniczał mnie trochę zewnętrzny świat. Z różnych powodów nie mogłem realizować swoich marzeń i robić tego, co bym chciał. Chciałem w wieku 14 lat opłynąć świat dookoła. Innym ludziom wydawało się, że to jest absurdalne i oczywiście nie miałem szans, żeby to zrobić. Ale ostatnio 14-letnia dziewczyna chyba z Australii opłynęła świat dookoła samotnie. Także wiele tych intuicji, które miałem w sobie, okazało się jakby dobre i możliwe do zrobienia. Ale wtedy pomogło mi to, że ludzie mogli ograniczać moje ciało, ale nie mogli ograniczać moich myśli. I właśnie wtedy budowałem sobie różne scenariusze tego, jakie wyprawy będę robił już niedługo. I to ciekawe, że większość wypraw, które potem zrobiłem jako dorosły człowiek, to były wyprawy, które wymyśliłem w dzieciństwie. Więc to mi bardzo pomogło, ponieważ dla mózgu przeżywanie czegoś, to jak sobie coś wyobrażamy, to jakby czasami jest nieodróżnialne. Jeżeli naprawdę wyobrażamy sobie w szczegółach jakąś drogę, to dla mózgu jest to prawie tak, jakbyśmy ją przeżyli. Jest mnóstwo tematów, bardzo istotnych, które poruszacie w Fundacji Marka Kamińskiego. Ale jest taki temat, na który rzadko w ogóle my dorośli rozmawiamy. To jest sprawczość. Helenko, czy tobie, 9-letniej dziewczynce, wydaje się, czy masz takie poczucie, że ty dużo możesz? Tak. Co możesz? Co możesz zrobić? Mimo tego, że jesteś dzieckiem. Mogę dokonać wszystkiego prawie. Masz takie poczucie. I to jest piękne poczucie. I o to chodzi, prawda? Żeby każde dziecko miało w sobie takie myślenie, że ja mogę wszystko. Bo to, że wydaje nam się, że czegoś nie możemy, to jest taki sztuczny sufit nad głową. I o tej mocy sprawczej chciałabym porozmawiać z tobą jeszcze przez chwilę. Co zrobić, żeby nasze dzieci miały poczucie, że one mogą, że one naprawdę mogą coś zrobić. Żeby nie czuły niemocy. Przede wszystkim trzeba dać im czas i miłość, żeby nabrały zaufania do siebie, do świata. Muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, tak? I to bycie razem, dawanie przykładu, to jest właśnie dawanie sprawczości, bo sprawczość opiera się też na zaufaniu. Oczywiście z drugiej strony właśnie chodzi o to, żeby też nie budować tej strefy komfortu, ale też uczyć dzieci wychodzenia z tej strefy, czyli żeby razem przeżywać przygody, żeby razem pokonywać trudności, żeby razem rozwiązywać problemy. Takim dla mnie doświadczeniem, pomijając oczywiście własne dzieci, Pola i Kaja, to myślę, że ta wyprawa z Jaśkiem Merą dla mnie była takim doświadczeniem, w jaki sposób można jakby zbudować siłę psychiczną młodego człowieka. I właśnie przez to, że razem poszliśmy na biegun, że pokonaliśmy trudności, że daliśmy sobie radę, że przeżyliśmy to, to rzeczywiście nastąpiła transformacja Janka. On stał się człowiekiem, który uwierzył w siebie i sam zaczął zdobywać własne bieguny. Tak, i robi to do dzisiaj, a przypomnijmy, że jak był mały, jak był dzieckiem, to stracił nogę i stracił rękę, bo niestety został porażony prądem. I tytuł tej wyprawy właśnie to był razem na bieguny. I myślę, tak, że takim początkiem tego, żeby dawać sprawczość, to jest robienie rzeczy razem. No tak, ale każdemu tacie możemy też polecić to, żeby swoją małą córeczkę załadował na plecy i wyruszył w podróż, tak jak Marek Kamiński ze swoją Polą. Tak mi się wydaje, że ta podróż wasza też wasze relacje po prostu tak, a nie inaczej ustawiła. Zgadza się, na pewno. Ja mam taką prośbę do ciebie, Marku. Czy mógłbyś już na koniec naszego zagadkowego spotkania powiedzieć coś od siebie, coś bardzo ważnego? Nieraz słowa są tak ważne jak pieczątki. Nieraz taką pieczątkę można zostawić w sercu drugiego człowieka. Dzieci mają ciężko. Ja myślę, że chyba nie było tak trudnych czasów w historii ludzkości, jeśli chodzi o dorastanie młodego człowieka. Co Marek Kamiński zostawiłby dzisiaj tym dzieciakom od siebie ważnego? Życzył wam bym tego, abyście odkrywali światy, ale też siebie samych i życzyłbym wam przede wszystkim tego, żebyście byli sobą. Nie kimś innym, nie kimś, kogo widzicie, nie wiem, w telewizji, gdziekolwiek, w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim sobą. Ja do dzisiaj się pytam siebie, kim jestem i to rzeczywiście daje mi siłę. Przepraszam, więc kim jesteś? To zależy jakby dzisiaj? Może od dnia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który stara się żyć sensem. I cokolwiek właśnie robię, to przede wszystkim staram się widzieć jakiś sens w tym i dopiero wtedy podejmuję decyzję o tym, żeby coś robić. Ale dla każdego ten sens jest inny i każdy jest inny, więc dlatego warto się pytać siebie, kim jesteśmy, ponieważ odpowiedź na to pytanie się zmienia. Nie dlatego, że nie jesteśmy ciągle tym samą osobą, ale że coraz więcej możemy jakby odkrywać siebie i stąd jakby ta wiedza o nas się zmienia. Nie tyle my się zmieniamy, co jesteśmy dla siebie jako ludzie wielką tajemnicą i jakby nigdy tej tajemnicy nie jesteśmy w stanie do końca zgłębić. Dlatego pytanie właśnie, kim jestem, zawsze ma sens i odpowiedzi prawidłowe mogą się zmieniać, ale czasami pytania są ważniejsze niż odpowiedzi. I z tymi słowami mocy dzisiaj was zostawiamy i z ukochaną muzyką pana Marka także was zostawiamy. Jest takie trzy słowa, które mi bardzo pomagają. Pewnie jako dziecko ich nie znałem, ale takie trzy słowa, które codziennie sobie też powtarzam, codziennie poświęcam na nie parę minut, ale one też dają mi noc. To jest akceptacja, wdzięczność i uważność. Akceptacja tego, co przynosi droga, wdzięczność za to, co mam, a nie wdzięczność za to, czego nie mam i uważność, bycie tu i teraz. To bardzo to wszystko do siebie pasuje. Jakiś dobry reżyser to wyreżyserował, bo właśnie teraz chciałabym powiedzieć wam, że za chwilę zabrzmi aksamitny, piękny głos Leonarda Cohena. To jest ukochany twórca i wykonawca Marka Kamińskiego i ta piosenka również z polecenia pana Marka u nas zabrzmi. Natomiast ja przypomniałam sobie dzięki tobie, Marku, moje spotkanie z Leonardem Cohenem tutaj w radiu, na radiowym korytarzu, tuż przed wejściem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I to, co zapamiętałam, to zapamiętałam takie bardzo uważne, głębokie, mądre i dobre spojrzenie. I tym spojrzeniem pan Leonard bardzo dużo mi powiedział i ja za to spojrzenie do dzisiaj czuję ogromną wdzięczność, ale wdzięczność czuję także za to, że zechciałeś przyjechać do nas. Bardzo dziękujemy za te wszystkie ważne opowieści. Naszym gościem był, mam nadzieję, że będzie jeszcze nie raz, Marek Kamiński, filozof, podróżnik ekstremalny, innowator, tata, przyjaciel dzieci, no i trochę nasz zagadkowy chyba też, co? Przede wszystkim człowiek. No tak. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Helenko, nasza debiutantko wspaniała. Strasznie było? Nie. Dałaś radę. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję, Helenko, naprawdę. Ja też. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, jak będziesz już sławną aktorką. A tak, bo to jest marzenie Heleny, właśnie. Renata Szewczak, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? Dobrej i wesołej. Marku? Niedzieli, w której będziemy mogli zrozumieć siebie i w ten sposób też zrozumieć Boga, który jest w nas. I niech tak będzie. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. And you want to travel with her. You want to travel blind, and you know she will find you, for you've touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. For certain, only drowning men could see him. He said, all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken, long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witamin.